أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hamazati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike Rabbi en yahzurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli. Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani. Dilindeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin yaratıcısı olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Salihler zikredilince rahmet iner. Muhakkak Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Hadis-i şerifi İmam Ahmet Müsned'inde zikrediyor. İmam Suyuti Camii'l-Sagir'inde zikrediyor. İmam Gazali İhyası'nda zikrediyor. Bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam hayırlı kullardan bahsediyor. Ama bir isim koymuş. İsim ne? Salihler. Salihler. Şimdi Kur'an Müslümanları sınıflandırıyor. Müslümanlar, müminler, mukarrepler. Üç sınıf. Kur'an'da üç sınıf insan vardır. Müminler ebrar sınıfına girer, iyiler. Müslümanlar inanmışlar sınıfına girer. İman ettim, inandım ama şu anda inancım dilimden aşağı geçmiş durumda değil. Hala namazımı kılamıyorum. Hala oruç tutarken bir an önce Ramazan bitsin istiyorum. İnancım hala dilimde. Dilimden aşağı geçmiş değil demektir. Buna Müslüman denir. Müslümanlıktan bir adım öteye gittiğin zaman ne olur o? Mümin olur. Mümin. Ebrardan olur, iyilerden. Mümin olduğu zaman ne olur? Çok şükür Ramazan geldi. Beklediğim temizlenme ayı geldi. Etrafınızda bazı insanlardan Ramazan geldiği zaman dert ayı geldi kelimesini duyarsanız. Dikkat buyurun, bunlar Müslümandırlar. Müslümandır ama mümin değildir. Çünkü Müslüman ibadet yapmaktan sıkılır. Müslüman ibadet yapmaktan bıkabilir. Cahildir. Nefsini terbiye edememiştir. Ama mümin bıkmaz. Mümin tam tersi ibadetten lezzet alır, keyif alır. Kur'an'da bunlara ebrar denir. İyiler. İyilerin de yeri cennettir. Müslümanların da yeri cennettir. Eğer kafir edecek bir kelime kullanmadıysa, azabı kadar, günahı kadar cehennemde ceza görür. İmanlı gitmişse cennete gider. Ama Allah Teala işi burada bırakmıyor. Bir de mukarreplerden bahsediyor. Salihler. Mukarreb kurbiyetten gelir. Yakın olanlar. Kime yakın olanlar? Allah Teala'ya yakın olanlar. Allah Teala'yı kalbinden bir an unutmayanlar. Her an yaratıcının huzurunda olduğunu düşünenler. Rabıtasını asla bozmayanlar. Öyle bir rabıta halinde ki Mevlasına, peygamberine. Her an onların huzurundayım. Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilen bir adam gıybet yapabilir mi? Namümkün. Yapamaz. her an yaratıcısının huzurunda olduğunu bilen bir insan küfredebilir mi öfkelendiğinde? Ya ben şimdi küfredeceğim de beni bir gören duyan var. Ben nasıl küfredeceğim? Bunun hesabını bana soracak. Evet, dil verdi. Evet, dilsizler gibi değilim. Bu dilimi istediğim gibi kullanabiliyorum. Ama Allah nimetin hesabını soracak. Bu nimeti kötüye kullandığım anda benden çok çetin bir hesap soracak. Bunun karşılığı ateştir. Dolayısıyla Allah'ımız insanları üç sınıfa ayırmıştır Kur'an'da. Müslümanlar, müminler, ebrar, bir başka ayetteki deyimiyle, mukarrepler, salihler. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu hadiste bize kimden bahsediyor? Salihlerden bahsediyor. Bunlara sadıklar da denir. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Ayeti yine bu salihlerden anlatır. Salihler. Nasıl salih oluyor bir adam? İhlasla iş yaptığı zaman, ibadetlerinden sıkılmadığı zaman, bir ibadete durduğu anda bunun hiç bitmesini istemediği zaman bu adam salihlerden olmaya başlıyor demektir. Aranızda bazılarında dervişlik yoluna girmiş olan bazı insanlarda bu hal zuhura gelebilir. Bazen ibadet yaparsınız, müthiş bir zevk, müthiş bir heyecan duyarsınız. Ama bu hal geçicidir. Hal makamında demektir o derviş. O hal makama dönüştüğü anda, kalıcı bir hale geldiği anda o kişi salihlerden olur. Yani veliler derecesinde olur. Allah Teala bize de nasip etsin. Amin. Amin. Salihler ibadetten sıkılmaz, ibadetten keyif alır. Aranızda yemek yemekten sıkılan bir adam var mı? Her akşam saat 12 oldu mu uyumaktan sıkılan bir adam var mı? Bu gece de uyumayacağım be, çok sıkıldım ya. 30 yaşındayım arkadaş, her gece uyudum ya. Bu gece de uyumayacağım. Var mı böyle bir adam aranızda? Mümkün değil. Uyumak zorundasın, uyumaktan sıkılmazsın. Yemek yemek zorundasın, yemekten sıkılmazsın. Her akşam gidip eve çay içiyorsun, hiç sıkılmıyorsun çaydan. Hatun yemeği yedik, hadi bir çay yap diyorsun. Sıkılmıyorsun. Hafta sonları Fener'in maçını kaçırmıyorsun, hiç sıkılmıyorsun. Tak, maç saati gelince tak karşısına oturuyorsun. Sıkılmak yok. Ya iki haftada bu haftada seyretmeyeceğim ya demiyorsun. Sıkılmıyorsun. Beşeri münasebetlerimizde, insani durumlarımızda bedenimizin ihtiyacı olan, nefsimizin ihtiyacı olan şeylerde sıkılmıyoruz. Bu avam isteğidir. Salihler öyle bir haldedir ki manevi ihtiyaçlarımızdan asla sıkılmazlar. Nedir manevi ihtiyaçlardan bir tanesi? Sohbet. Bir salih sohbet meclisine geldiği anda bir avam gibi düşünmez. Avam şöyle düşünür. Ya bitse de gitsek. Salih ise şöyle düşünür. Bu akşam buradan ne alabilirim? Bu akşam kalan ömrümü daha iyi geçirebilmek adına, Rabbimin benden razı olması istikametinde daha iyi şeyler yapabilmem adına buradan ne alabilirim, ne kopartabilirim buradan? Nasıl bir yan cep yapabilirim? Ne yapabilirim ben buradan? Peygamberim Aleyhisselam'ın ahlakından ne alabilirim? Ona benzeme ölçüsünde, benzeme noktasında nasıl bir adım daha ileriye gidebilirim? Salih olaya böyle bakar. Avam böyle bakmaz. Geldim, bulundum, sevabını alayım gideyim. İlim meclisinde bulunmanın sevabı çok yücedir. Cihat meclisinde kılıç sallamaktan daha üstündür. Hadis-i şeriflerle sabittir. İlim öğrenme ibadeti cihat ibadetinden, kılıç sallama ibadetinden üstündür. Efendimiz Aleyhisselam bu olayı bize bir temsille anlatır. Bütün ameller Allah yolunda cihadın yanında denizdeki bir damla gibidir. Temsile bak. Deniz, damla. Bütün ameller, hac, zikir, namaz, oruç, zekat, bütün bu amellerimiz Allah yolunda cihat, yani din uğruna savaşmanın yanında neymiş? Denizde bir damla. Emre bil maruf ve nehyanil münkerse, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaksa, cihat ise iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın yanında denizdeki bir damla gibidir. Hadisin devamı da budur. İyiliği emredip kötülükten sakındırabilmek için ilim lazım, teçhizat lazım. Teçhizatı nasıl elde edeceğiz? Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyacağız. Bizim halkımız pek okumuyor. Okuyamıyorsan sohbetlerde bulunacaksın. Hocam kitap okuyorsam o zaman sohbetlere gitmem. Olmaz. Gidersin bir tane Şii'nin kitabını alırsın. Gidersin bir Vehhabi'nin, Selefi'nin kitabını alırsın. İngiliz'in kurduğu mezhep. Okursun. Ya bu da alimmiş. Dersin. Allah gökte der, çıkarsın. Allah'ın da bizim gibi eli var dersin, çıkarsın. Gidersin sapık bir tarikatın kitabını alırsın, okursun. Ve o kitapta şöyle yazar. Allah-u Teala eşrefi mahlukat olarak insanı yarattığına göre demek ki Allah insan suretindedir. Haşa ve kella. Bu söz küfürdür. Neden? Ehl-i sünnet itikadında yaratıcı, yaratılan hiçbir şeye benzemez. Benzettiğin zaman eşit olmuş olur. Benzemeyecek. Hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir göz onu idrak edemez. O bütün gözleri idrak eder. Alimlerimiz, müçtehit imamlarımız niye bu Allah'ın sıfatlarını bizim önümüze koydular? Niye bu ayet hadislerden çıkartıp bu maddeleri sistemleştirdiler, ilmihal kitaplarına koydular? Muhalefetun lil havadis. Allah'ın sıfatlarındandır. O yarattığı hiçbir şeye benzemez. Ama sen şimdi sohbetlere gitmem dedin. Bir ilim erbabından bu ilimleri öğrenmeme gerek yok. Ben kitap okuyarak da öğrenebilirim dedin. Aldın sapık bir tarikatçının kitabını okudun. Ve dedin ki Allah da insan gibidir. Haşa ve kella. Bunların olmaması için ne gerekiyor? İlim meclislerinde bulunmak gerekiyor. İşi bir adım ileriye götürmek gerekiyor. Avam gibi değil, bir havas gibi oturmak gerekiyor. Bir salih gibi oturmak gerekiyor. İşte benim Peygamberim Aleyhisselam bu hadis-i şerifte rahmetin yağma yöntemini anlatıyor. Eğer salihleri zikrederseniz rahmet yağar buyuruyor. Salihleri zikretmek. Bizim bildiğimiz zikir Allah zikri, Rahman zikri, Rahim zikri, Ya Şafi, Ya Halim, Ya Nur. Bunlar Allah'ın esmaları. Biz bunları zikrederiz. La ilahe illallah, Subhanallahi ve bihamdihi. Bunlar Allah'ı zikirlerdir. Bizim bildiğimiz zikir bu. Allah'ın peygamberi burada diyor ki salihler zikredilince. Ne demek istiyor? İmam-ı Azam, İmam-ı Azam, İmam-ı Azam, İmam-ı Azam. Bu mu? Bu değil. Allah'ın peygamberi aleyhisselam salihler zikredilince demesinden kasıt şudur. Bir salih bir mecliste anıldığı zaman, İmam-ı Azam Ebu Hanife denildiği zaman, İmam Rabbani denildiği zaman, Gazali denildiği zaman o kişinin resmi hafızalara gelir. Ve kalplerde bir his ortaya çıkar. Nedir bu his? O kişiye benzeme duygusu. Ya böyle böyle zatlar varmış, yüzlerce kitap yazmışlar, binlerce talebe yetiştirmişler, alim yetiştirmişler. Yetiştirdikleri talebeleri dünyanın her tarafına dağıtmışlar, ehli sünnet vel cemaat itikadını her tarafa ulaştırmışlar. Dünyalık hiçbir şeyin peşinde olmamışlar. Devleti ele geçireyim, hükümeti bitireyim, yönetim benim elime geçsin, çakma gandalflik yapayım, hiç bunların hesabına girmemişler. Tek bir dertleri olmuş, Allah'ın dinini en ücra köşelere kadar ulaştırmak. Gayretleri, dertleri bu olmuş. Böyle zatlar var. Hadiste zikredilen salihler bunlar. Bir Gazali dediğimiz anda, bir İmam Gazali ismini zikrettiğimiz anda Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle ne oluyor? Rahmet yağıyor. Rahmet nereye? Bu meclise. Kimin hürmetine? Zikredilmiş olan o salih kul hürmetine. Bu alim kişi hürmetine. Neden? Fedakarlık yapmış. Fedakarlık yapmış. Allah Teala şefaat denilen kuvveti herkese vermemiş. Sıradan insanlar şefaat edemiyor. Kim şefaat edebiliyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde zikrettiği insanlar. Allah'ımızın Kur'an'da zikrettiği melekler. İzin verdikleri. Bunlar hep ayetlerde geçer. Şefaat edebiliyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisine bakalım. Mahşerde üç zümre şefaat edecektir. Peygamberler, şehitler, alimler. Şimdi burada alimler salihler vasfına giriyor. Şehitlerin arasında Müslüman olanlar da var. Salih değil, imani yakine erememiş ama Allah yolunda cihad etmiş, savaşırken öldürülmüş. Buna şehit denir. Ama hiçbir zaman salih bir alim gibi olamaz. Hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Cennete ümmetimin şehitleri davet edilir. Şehitler davet edilirken şöyle derler. Ya Rabbi, bu senin alimlerin olmasaydı, bu İslam dinini bize anlatan alimler olmasaydı, bize senin yolunda öldürülmenin şerefini anlatmamış olurlardı. Bize bildirmemiş olurlardı. Biz de senin dinin için savaşmazdık. Bundan dolayı bu alimleri bizden önce cennetine koy derler. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. İşte bunlar, bu alimler salihlerdir. Allah Teala bunlara şefaat etme yetkisi vermiştir. Neden? Fedakarlık yapmışlardır. İslam'ı, dini keyfiyetlerinin, zevklerinin önüne koymuşlardır. Gezmemişler, tozmamışlar, daha az yemişler, daha az uyumuşlar, daha az eğlenmişler, hayatlarının büyük çoğunluğunu İslam'ı yaymaya adamışlar ve salih olmuşlar. Bu dünya bu salihler hürmetine dönüyor. Bu çalışanlar, bu gayret edenler hürmetine dönüyor. Allah sayılarını artırsın. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu insanın tabiatındandır. Bir insan sana hasta olan annenin nasıl olduğunu sorduğunda kafana hemen annenin resmi gelir. Hemen hafızanda bir resim canlanır. Kardeşim annen nasıl? Hafızanda o resim canlanır, ondan sonra cevap verirsin. Elhamdülillah iyidir. Bu resim canlanmak zorundadır. Allah Teala insanı böyle yaratmıştır. Kabe, bir adam karşına geldi, dedi ki Kabe nasıl bir yer? Kafana direkt olarak Kabetullah'ın resmi gelir. Allah'ın evinin resmi gelir. O simsiyah kutu, üstü örtülmüş kutu. O ilk ev, o ilk mabet gelir. Bu resmi engelleyemezsin. Bu resimden sonra konuşmaya ve o resmi tarif etmeye başlarsın. Hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam İsra suresinin hemen başında anlatılmış olan o mucizeyi yaşadı. Bir anda Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitti, oradan bir ağaca çıktı, geri geldi. Bir aylık bir mesafedir Mescid-i Aksa. Müşrikler kendisine sorduğunda, ya Muhammed sen diyorsun ki ben bir aylık mesafeyi bir gecede gittim geldim, Kudüs'e gittim. Peki bize söyle bakalım, Kudüs'ün kaç tane kapısı var? Mescid-i Aksa'nın kaç tane kapısı var? Efendimiz Aleyhisselam bir anda oraya gitti, oradaki peygamberlere namaz kıldırdı, miraca çekildi. Şimdi kapıları mı sayacak? Bilmiyor. Ne oldu? Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına Mescid-i Aksa'yı çıkarttı. Bunu hadislerinde kendisi anlatır. Bana bu soruyu sorduklarında ben cevabını bilmiyordum. Çünkü kapıları saymamıştım. Ama Allah Teala bana Mescid-i Aksa'yı gösterdi. Bir resim gibi. Ve ben saymaya başladım. Ve o müşriklere söyledim. Bana iman etmediler. Bu bir resimdir. Kudüs'e gitmeyen insanın kafasında Kudüs resmi belirmez. Kudüs'e gitmişse o resim belirir. Mesela bir örnek getireyim. Salihleri anıyoruz ya. Salih'i andığımız anda rabıta nereden geliyor? Hemen aklımıza resmi geliyor. Bir kelime kullanacağım. Limon. Sapsarı, masanın üstünde duran bir limon. Limonu ortadan kestiniz. Salataya koymak için hazırlık yapıyorsunuz. Şimdi ben size limon dediğim anda hafızanızda o sapsarı limon belirdi. O resim fotoğraflandı, çekildi. Ama bununla beraber sizde bir duygu oluştu. Hemen ağzınız içinde tükürük bezleri çalışmaya başladı. Bir ekşime, bir ekşilik ağzınızın içi tükürük üretmeye başladı. Buna bedenin o olaya karşı akımı denir. Beden oraya sert oluyor. İstersen engellemeye çalış. Erik, yemyeşil bir papaz eriği. Papaz eriği demeyelim, bunu değiştirelim. Bu kötü bir kelime. Hoca eriği, hoca eriği. Yemyeşil bir hoca eriği. Bak, direkt olarak ağzınızda bir ekşime duygusu oluştu. Erikten dolayı. Efendiler, Allah'ın rahmeti nasıl iniyor? Bir salihin adını zikrettiğiniz anda, İmam Rabbani Müceddid el-Fisani, 2000'in müceddidi, silsilemizin büyüğü İmam Rabbani'dir. Bizim silsilemizin 27. halkasıdır. Allah ondan razı olsun. Amin. Dediğimiz anda gözümüzün önüne bir portre, bir resim geldi. Bir insan resmi. Sünnet üzere giyinmiş, sarıklı, cübbeli, sakallı, etrafında yüzlerce talebesi olan, onlara zahiri ilimleri, fıkıh, itikat, tefsir, hadis ilmini öğreten, yine bir diğer talebelerine tarikat ilmini, tasavvuf ilmini öğreten bir Allah dostunun resmi karşımıza geldi. Bu resimle beraber kalbimizde bir duygu ortaya çıktı. Benzeme duygusu. Aynen limonu düşündüğümüzde, o resmi gördüğümüzde ağzımızdaki salyalar gibi, ağzımızdaki tükürükler gibi. Kalbimizde bir su peyda oldu. Bu su benzeme isteğidir. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam salihler zikredilince Allah'ın rahmeti iner buyuruyor. Allah'ın rahmeti nasıl iner? Rabbimizin özel olarak yarattığı rahmet melekleri vardır. Rahmet melekleri. Hadisten delil getireyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Köpek beslenilen bir eve rahmet melekleri gelmez. Bu bir hadistir. Başka bir hadisten delil getireyim. canlı resmi olan ve dikili taşlar olan bir eve rahmet melekleri gelmez. Dikkat buyurun, bu hadislerden ne anlıyor ehl-i sünnet alimleri? Allah'ın sadece rahmet dağıtmak için yarattığı melekler var. Bunların tek görevi Allah'ın istediği ölçüde rahmeti mümin kullara dağıtmak. Rahmetin sonucu nedir? Rahmetin sonucu huzurdur. Huzurdur, muhabbettir, sevgidir. Uyumdur, aşktır, rahatlıktır, keyiftir. Huzur bu dünyadaki en büyük nimetlerden bir nimettir. Etrafınızda nice çok zengin bir insan vardır. Fakat huzuru yoktur. Oğlu ayyaş berduştur. Yahut oğlu uyuşturucu müptelası olmuştur. Yahut kızı yatalak hastadır. Doğuştan itibaren yatalak hasta. Trilyonları var ama kızını kaldıramıyor. Huzuru yok. Parası var, huzuru yok. Yahut da midesi rahatsızlanmış. Yemek yemiyor. Kebap yiyemiyor. Bir zenginsin. Haftanın her günü et yemek zorundasın. Zenginlerin normali budur. Haftanın her günü et yerler. Ama yiyemiyor. Hiçbir eti midesine koyamıyor. Neden? Allah sıhhatini almış. Allah onu böyle bir şekilde imtihan ediyor. Huzuru yok. Zenginlik mi huzur mu? Huzur kardeşim. Huzur olmadı mı? Zenginliğin bir faydası yok. O zenginlik seni ateşe götürür. Birkaç yıl önce bir haber seyrettim. Ülkemizde Türkiye'nin her tarafına dağılmış lokantalar sahibi bir adam, çok zengin bir adam olmasına rağmen intihar ederek ölüyor. Bir adam niye intihar eder? Huzurlu bir adam, rahat bir adam intihar eder mi? İntihar kabirde ve mahşerde işkencelerin en büyüğünü çağrıştırır. İntihar edene kafir denmez ama işkenceyi çağırmış demektir. Büyük azap vardır. Neden intihar ediyor bu adam? Çok parası var bunun. Huzuru yok. Bir şeyler bunun huzurunu kaçırmış. Huzuru elde etmek için rahmet meleklerini çağırmayı da bilmiyor. Salihleri de tanımamış. Gazali'yi bilmiyor, Rabbani'yi bilmiyor, İmam-ı Azam'ı bilmiyor. Akşemseddin'i bilmiyor. Tanımıyor, bunları bilmemiş. Sohbet meclislerine gitmemiş, huzuru yok. Huzuru olmadığı zaman dünya nimetini kazanıyor, dünya malını kazanıyor ama kalbi doymuyor, kalbi tatmin olmuyor. Neden? Allah-u Teala ayet-i kerimede kalbin tatmin olmasının yönünü şöyle anlatır. Kalp nasıl tatmin olur? Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Allah'ı zikirle tatmin olur. Bu kalbini tatmin mi etmek istiyorsun? 5 tane dairen olsa, 10 tane çiftliğin olsa bu durmaz. Tatmin olmaz. Çünkü bu bunun için yaratılmadı. Bu yaratıcıyı bilmek, tanımak ve sevmek için yaratıldı. Bu kalbin görevi budur. Sen bu kalbe asli görevinin dışında başka bir görev verdiğin zaman bu başarısız olur. Temsil getireyim. Kaleci Volkan Demirel'i forvete koyun. Olur mu bundan iş? Fayda gelir mi bundan? Kaleciliği doğru beceremiyorum. Forveti nasıl yapsın? Kaleciden forvet olmaz. Olmaz. Kalpten dünya hizmetçisi olmaz. Tatmin olmaz. Ne gerekiyor buna? Buna Allah'ı tanıtmak gerekiyor. Allah'ı bildirmek gerekiyor. Muhabbeti öğretmek gerekiyor. Allah-u Teala kalbimizi İmanla doldursun. Amin. Amin. Biz her sohbete başladığımızda kimleri zikrediyoruz? Salihlerin en üstünlerini. Salihlerin en üstünleri kimdir? Peygamberlerdir. Adem'i zikrediyoruz, Nuh'u zikrediyoruz, İsmail'i, İbrahim'i, Muhammed Aleyhisselam'ı, Allah'ın selamı bu peygamberlerin üstüne olsun. Bu peygamberleri zikrediyoruz. Neden? Her sohbette neden bu peygamberleri zikrediyoruz? Hadis-i şerif var. Rahmet insin diye. Melekler burayı kuşatsın diye. Buraya gelen bütün kulların kalbine Allah Teala'nın sevgisini, muhabbetini o melekler akıtsın diye. Bunun için ne gerekiyor? Hizmetin hemen başında Allah'ın peygamberlerini zikretmek gerekiyor. Hiç kimse, hiçbir salih peygamber kadar salih olamaz. Çünkü peygamberler muhlas demektir. Salihin üstü muhlas demektir. Muhlasun. Allah'ın seçtikleri. Salihler çalışma sonucunda o mertebeye erişmişlerdir. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi dediğim zaman size aklınıza ne geliyor? Havadan böyle bir nur gelmiş. Mevlana'nın kafasından içeriye girmiş. O Mevlana olmuş. Hemen Mesnevi'yi yazmaya başlamış. Binlerce beyit yazmış. Binlerce insanın Müslüman olmasına vesile olmuş. Bir anda Mevlana olmuş. Bu mu geliyor aklınıza? Böyle bir şey yok. Nerede bir alim varsa, nerede bir Allah dostu varsa, Nerede bir salih varsa bunlar bir tezgahta yetişmiştir. Bu tezgah ya bir medresedir, ya ilim bahçesidir, ya bir tasavvuf meclisidir, bir tarikattır. Bütün Allah dostları hangi silsilede olursa olsun şu halkalarda yetişmiştir. Havadan gelme yoktur, çalışma ve gayret sonucunda vardır. Bizim talip olduğumuz nedir? Talip olduğumuz bu andığımız, zikrettiğimiz salihler gibi bir salih olmaktır. Rabbim bize nasip etsin. Amin. Bu salihler gibi olduğunuz zaman unutulmuyorsunuz. Unutulmuyorsunuz. İstanbul'un göbeğine 20 tane bina diken adam unutuluyor ama Yunus Emre unutulmuyor. Üstünden yüzlerce sene geçmiş olmasına rağmen. Mevlana unutulmuyor. Hacı Bayram unutulmuyor. Fatih'i yetiştiren Akşemseddin, Akşeyh unutulmuyor. Bir tarikat şeyhi unutulmuyor. Şeyh bu. Bir derviş yetiştirmiş. Bu derviş 20 yaşında bir çığır açmış, bir çağ açmış. Eski bir çağı kapatmış, yeni bir çağ açmış. Öyle bir derviş ki şeyhi, bu dervişi hem zahiri ilimlerde hem batini ilimlerde yetiştirmiş. Ve bu derviş kafaya bir şey koymuş. Benim peygamberim aleyhisselam bana bir vaatte bulundu. Bütün müminler bu vaadi yerine getirmek için İstanbul'u 20 defa fethetti. Ama hiçbirisi başaramadı. Bunların içinde sahabeler de dahil. Mekanımızın sultanı Ebu Eyyub el-Ensari de dahil. Başaramadı, onlara nasip olmadı. Bu müjdeye ben erişmek istiyorum. Salih'e bak. Hayatını buna vakfetti. Bütün dünyayı karşısına alma bahasına İstanbul'a saldırdı. Kuşattı, çok çetin badireler atlattı ama Allah ona yardım etti. Neden? Çünkü hemen yanında bir salih vardı. Salihlerden olamasan bile salihlerle bulun. Bir köpek var, bilir misiniz? Kıtmir denen bir köpek. Kıtmir. Efendimiz Aleyhisselam'ın cennetle müjdelediği 10 hayvandan bir tanesidir. Cennette hayvan yoktur, şu 10 hayvan müstesna. Bunlardan birisi kıtmirdir. Nedir bu köpeğin özelliği? Ne yaptı bu? Kanadı mı var, uçtu mu? Bir tek şey yaptı bu. Allah'ın dinini yüceltmeye çalışan gençlerin peşinde gitti. 6 genç. Çobanla beraber gençler bu çobana sığındı. Çoban dedi ki ben sizi dağa götüreyim. Dağa götürürken köpeği kovdu. Neden? Bu kıtmiyi kovmasının sebebi köpek havlar, ses çıkartır, bizi askerlere bildirir. Askerler gelir bizi yakalarlar. Bu köpek havlar. Tabiatı bu. Köpek ben sizi bırakmam dedi. Ben bu salihleri bırakmam dedi. Salihlerin yanında bulundu. Yaptığı tek şey bu. Sadece salihlerle beraber olduğu için cennetle müjdelendi. 309 sene uyuyanlardan bir tanesi kim? Köpek. Allah-u Teala uyuttu ve diriltti. Dolayısıyla nerede olduğumuz kadar kimlerle olduğumuz da çok önemlidir. Kimdesin sen? Fasıkla mısın, salihle misin? Hocam bir arkadaşım var benim, çok zengin bir arkadaş, çok seviyorum ama içki içiyor. Bu fasık demektir. Fasık demek günahı açıktan işleyen demektir. Günaha örnek teşkil eden demektir. Fasığın cezası sopadır İslam'da. Şeriatla yönetilen bir devlet olsa, içki içen bir adam görse yolda, kadıya götürür. Kadı ona 79 sopaya kadar sopa vurma hakkı verir. Ya bu işi terk et, ya da sopa geliyor der. Şeriatla yönetilse bir millet, orada bir zina gerçekleşse, zina yapan kişi bekar olsa, ne yapılır o bekara? Öldürülür, rejim edilir. Çünkü bu fısk işlemiş demektir. Günahı açıktan işlemiş, insanlar bunun zina yaptığını bilmiş, eğer cezalandırılmazsa diğerlerine örnek olacak. O yaptı, bir şey olmadı, biz yapabiliriz diyecekler. Bu ceza alenen insanlar içinde verildiğinden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam ve 4 halife döneminde toplam 4 tane zinadan dolayı öldürülme vakası vardır. 4 vaka. Efendimiz Aleyhisselam 23 sene peygamberlik yaptı. 30 senede halifeler, 53 sene. 53 senede 4 tane öldürülme vakası zinadan dolayı. Neden? İnsanların gözü önünde yapıyor bunu. Hadi bakalım, gücün yetiyorsa zina et. 6 tane hırsızlık vakası. 53 senede 6 hırsızlık vakası. Bu rakamları unutmayın. Neden 6 tane hırsızlık? Ya hırsızlık olmaz mı? Yüz binlerce insan var. Hırsız yakalandığı anda meydana çıkartılıyor. Ve meydanda hırsızlık yaptığı eli soruluyor. O eli kesiliyor. Bunu gören insanlar bir daha hırsızlık yapar mı? Yapamaz. Bundan dolayı 53 senede 6 tane hırsızlık olmuş. Bizim ülkemizde ise her gün 6 bin tane hırsızlık oluyor. 6.000 her gün. Bunlar kayıtlı olanlar, bildirilenler. O benim buyumu çaldı, bu benim şuyumu çaldı. Neden? Salihlerle beraber değilsin, salihleri taklit etmiyorsun. Salihler gibi yaşamıyorsun. Bizim dinimizde günahı gizlemek eftaldir. Günahı açıklamayı Allah Teala sevmiyor. Açıklandığı zaman o günahı affetmiyor. Gizlendiği zaman günahı affediyor. Aranızdan birisi sabah namazını kılmadığı zaman etrafındaki insanlara şunu diyemez. Bugün sabah namazını kılmadım. O adamın ne yapması gerekiyor? Hemen gidip kimseye söylemeden sabah namazını, kazasını kılıp tövbe etmesi ve işine geri dönmesi gerekiyor. Çünkü bugün sabah namazına kılmadım sözü demek, kılınamayabilir, kalkılamayabilir demektir. Normal gibi gösterilmiş olur. Halbuki bir namazı kazaya bırakmanın cezası bir hukbadır buyurur bizim Peygamberimiz Aleyhisselam. Bir hukba nedir ey Allah'ın Resulü? Dünyanın 80 senesidir. Dünyanın 80 senesi bir adam ateşte kalacak. Sadece bir namazı kazaya bıraktığı için. Sabah namazına kalkamayan kardeşlerim, Allah rızası için iyi dinleyin. Bismillah. Yaratıcım Allah'ım kelam-ı kadiminde Efendimiz Aleyhisselam'a bazı emirler veriyor. Zikretme emirleri, anma emirleri. Kimi an diyor Allah'ımız peygamberimize? وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى Bu bir ayettir. Kitapta Musa'yı da zikret. Bak az önce Efendimiz Aleyhisselam salihler zikredilince rahmet iner diyor ya, Allah'ımız salihlerden bir tanesini zikretmesini kime emrediyor? Efendimiz Aleyhisselam emrediyor. Kitapta Musa'yı da zikret. Buradaki zikretten mana nedir? An, hatırla, bahset, anlat, öğret, bildir, tanıt. Zikretin manası budur. Fezkur, kelime zikirdir. Zikir çok yönlü, çok derin bir kelimedir. Burada geçen mana bildir demektir. Sen bu Kur'an'ı insanlara bildiriyorsun. Bu Kur'an'da Musa'yı da insanlara bildir. Kur'an'da en çok bahsedilen peygamber kimdir? Musa Nebi'dir. Hakkında en çok ayet inen peygamber odur. Çünkü kavmi en şiddetli olan peygamber Musa Aleyhisselam'ın kavmidir. Bundan dolayı aralarında çok ihtilaf olduğu için, peygamberlerine karşı çok zulüm ettikleri için Yahudi kavminden ve Musa Nebi'den çok bahseder Kur'an. İşte bu ayette Efendimiz Aleyhisselam'a o peygamberi anlat diyor. Onu zikret diyor. Bunda bizim için büyük ibretler vardır. Yine başka bir ayet okuyalım. Bu da Meryem suresinden. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriya. Zikret. Rabbinin rahmetini, abid kulu Zekeriya'ya yaptığı rahmeti zikret. Bak şimdi burada Mevlamız Zekeriya Aleyhisselam'a bir rahmet vermiş. Bir güzellik yapmış ona. Bir hayırda bulunmuş. Ne o hayır? 120 yaşlarındayken Allah Teala bu peygambere bir erkek evlat nasip etti. Yahya Aleyhisselam'ı. Bu bir mucizedir. Yahya Aleyhisselam'ın mucizesi Allah'ın kudretidir. 120 yaşında bir adamın çocuğu olmaz. Kısır bir kadının çocuğu olmaz. Bu anormal bir durumdur. O dönemin Yahudilerinin ağzını kapatsın diye Allah'ımız Peygamberi Zekeriya'nın duasını kabul etti ve ona bir çocuk verdi. Ama bu geçmişte olan meseleyi Peygamberimiz Aleyhisselam bilmiyor. Arada yüzyıllar var. Allah Teala bildiriyor geçmişte olan peygamberin peygambere verdiği nimeti. Ve diyor ki zikret. Rabbinin ona verdiği rahmeti zikret. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَف۪يَّ Hani o nida etmişti Rabbine, hafiyye, gizlice nida etmişti, sessizce, gözyaşlı bir şekilde köşeye çekildi karanlık bir odaya. Hani dervişlerin özelliğidir, her gece yatmadan önce ne yaparlar? Karanlık bir odada Rabb'ıyla baş başa kalır. Allah ile, yaratıcısıyla baş başa kalır. Günahlarını Allah'a itiraf eder, insana itiraf etmez. Gizli gizli Allah'ına nida eder. Allah'ım benim böyle bir ihtiyacım var. Allah'ım benim böyle bir kardeşimin böyle bir sıkıntısı var. Ya Rabbi sen bütün sıkıntıları giderensin. Benim bu kardeşimin sıkıntısını gider. Allah'ım benim böyle bir sıhhatsizliğim var. Kalbimde böyle bir hastalık var. Bu sıkıntıyı, bu hastalığı ben biliyorum. Benim bu hastalığımı gider. Bu nidayı gizlice Rabbine her gece yapar derviş. Tıpkı Zekeriya Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Allah'ımız bu Meryem suresinin hemen başında peygamberimize kimi zikret diyor? Peygamberi zikret, Zekeriya'yı zikret diyor. Yine başka bir ayet söyleyeyim. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ Kitapta İbrahim'i de zikret. Yine Efendimiz'e zikir emri var. Ama bu sefer ceddi atası İbrahim'i zikret emri var. Bunlar salih kullardır. Bunlar hayırlı kullardır. Bunları zikrettiğimiz zaman Allah'ın rahmeti o meclise iner. Zikretmezsen, evinde resim bulunursa, evinde dikili taş bulunursa, put bulunursa, evinde köpek besleyen modernistlerdensen, çocuk yapmıyor, köpek besliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Bak 1400 sene önce ne buyurdu? Kıyamete yakın bir zamanda çocuk beslemek, köpek beslemek, çocuk beslemekten güzel gelir. Kıyamete yakın bir zamanda köpek beslemek, çocuk beslemekten daha çok yapılır. Hadis budur. Şimdi bakın bu modernistlere, bu kendini çok aydın gibi gören insanlara çocuk yapmıyor. Neden? Güzelliğin bozulmasın. Kocama karşı çekiciliğin bozulmasın, beni aldatır. Niye kocasına güvenmiyor? İslam yok ki. İslam'ı olan bir koca karısını aldatabilir mi? Allah'ın her an kendisini duyduğunu, gördüğünü bilen bir koca karısını aldatabilir mi? Mümkün değil, aldatamaz. Müslüman kadın Müslüman kocasına güvenir. Ama İslam'dan kopuk olan kadın güvenmez. Güvenmediği için ne yapar? Köpek besleyeyim, vücudum güzelliğini kaybetmesin, oram buram sarkmasın, kocam beni çok çekici ve cazibeli görsün ve beni aldatmasın. Çocuk beslemez. 50 yaşına gelir, ondan sonra doktor dolanır. Çocuk istiyorum. Yes sen kardeşim, yes. Yes. Ondan sonra en son durak hocaya gelirler. Hoca bize bir su oku. Çocuğumuz olmuyor. Yaş kaç abla? 50. Allah emanet olabilir. Hatim indirmem lazım. Buna hatim olur anca. Başka bir şey olmaz. Bir erkekte bir kadının evlenmesinin ana niyeti İslam'da hayırlı nesiller yetiştirmektir. Ayetle teyit edeyim. Hayırlı nesiller yetiştiresiniz diye sizi birbirinize eş kıldık. Siz kim burada? Koca, karı. Erkek, hanım. Amaç ne? Hayırlı nesil yetiştireceksin. Hayırlı nesil. Evlilik gerekiyor. Biz hizmetlerimize gelen kardeşlerimize ilk tavsiyemiz nedir? Kardeşim, askerliğini bitirip geldikten hemen sonraki ilk planın, ilk gayen evlilik olacak. Duyuyorum bazı sapık cemaatlerde diyorlarmış ki, bizim cemaatimizde 30'dan önce evlenmek yasaktır. Bu sapık bir cemaat demektir. Neden? Peygamberden kopuk. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, aranızda gücü yetenler hemen evlensin. Altını çiziyorum kalın harfler. Hemen evlensin. Evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tutsun. Neden? Çünkü şehveti kıran tek şey oruçtur. Erkeksin, askerliğini yapmışsın, sağlıklısın. Sen şu anda tek bir şeyi arzuluyorsun. Şehvet. Bu şehveti kırabilmen için helal yollardan hayırlı bir niyete girişmen gerekiyor. Hayırlı nesiller üretme niyetine girişmen gerekiyor. Bunu yapman gerekiyor. Bundan dolayı kardeşlerimize hep tavsiye ediyoruz. Askerden geldin mi? Vazifeni yaptın mı? Devlete borcunu ödedin. Şimdi Allah'ın dinine borcunu ödeyeceksin. Bir an evvel aldığın her haftalığından köşeye bir şeyler atacaksın. Ve yuva kurmanın planını yapacaksın. Yuva kuracaksın. Annelere babalara söylüyoruz. Çocuğun ayrı bir eve çıkacağı durum yoksa evde bunlara bir oda açın. Bir yer açın. Yuva kurdurun bu insanlara. Zinaya götürtmeyin bu insanları. Halkayı genişletin. İslam halkasını büyütün. Bu halkayı büyütmezseniz her taraf fuhuş kaynıyor. Her taraftan fuhuş reklamları yapılıyor. Bu genci kaybedersiniz. Zinaya bir alıştı mı bir daha evlenmez. Kolay gelir. Sorumluluğu yok. Bir şey yok. Parayı veriyor, zina yapıyor. Kızı kandırıyor. Bir yemek yiyor, zina yapıyor. Bu adam evlenmez ki. Serseri bir yaşam. Şeytanın kucağında bir yaşam. Bunun olmaması için ne olacak? İslam'ı yaşatacaksın. Bu çocuğun evlenmesi için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ey baba, ey ana. Evladın babası üstündeki haklarından bir tanesi nedir? Vakti gelince evlendirmek. Ama vakit ne zaman? Vakit askerlik biter bitmezdir. Daha önce olsa keşke ama evvelce askerlik daha önceydi. 16-17'lerde askerlik yapılırdı. Şimdi askerlik 20'de. Askerden önce evlenmek büyük sıkıntılar doğurur. Kadın tarafı, erkek tarafı. Bundan dolayı vazifeni yap, gel yuva kurmanın peşine git. Salihler her zaman talebelerine erken yaşta evlenmelerini tavsiye etmişlerdir. Evlen, kafan yerinde olsun, dertte tasada olma, ailene iyi bak, ilim öğrenmeye gel. İkisini beraber çok daha rahat götürürsün. Ama evlenmezsen her taraftan davetler gelir. Şeytanlar seni davet eder. Şeytanlara gidersen ilim öğrenemezsin. Bir kalpte hem sirke hem bal olmaz. Ya bal olacak ya sirke olacak. Dolayısıyla bu salihleri hatırlamamız lazım, bahsetmemiz lazım. Kalbimizde bir benzeme iştiyakının oluşması gerekiyor. Hüccetül İslam İmam Gazali ne buyuruyor? Salihleri sadece anmak yetmez. Bu hadis-i şeriften bunu anlamayın. Andın iş bitti değildir. Kalpte aynı zamanda o salihi anarken ona benzeme iştiyak oluşacak. Bu insan yapmış. Ben yapamam ya. Kendini aşağı tarafa vurup da hiçbir şey yapamam havasına gitmeyeceksin. Bu şeytandandır. Kardeşim, bu adamın da aklı var, iki gözü var, iki kulağı var, dili var, sende de var. O da insan, sen de insan. İmam Gazali'de kanat yok. Ama çok çalışmış. Biz de onun kadar çok çalışamasak bile bir gayret göstermemiz gerekiyor. Ölçüyü ayetle vereyim. Bütün gücünüzü ahiret için sarf ediniz. Dünyadan da nasibinizi unutmayınız. Bak, önceliğimiz ne olacak? Önceliğimiz sonsuz yaşam olacak. Müslüman bu ayet-i kerimeye göre hayatını nizam eder. Öncelik sonsuz yaşam. Ama ayetin devamını unut, ayetleri Bektaşi gibi okumayın. Bir kısmını al, bir kısmını bırak. Yok. Ayetin devamını unutmayın. Dünyadan da nasibini unutma. Dünyadan nasibini unuttursan ne olur? Ben ilim yoluna girdim. Her akşam sohbete gidiyorum. Her gün 200 sayfa Kur'an okuyorum, kitap okuyorum, ilim öğreniyorum ama çalışmıyorum. Aileme bakmıyorum. Kim bakarsa baksın. Oldu mu? Allah bu kuldan razı olur mu? Olmaz. İkisini bir arada götüreceksin. Mümin vasattır, dengededir, vasatidir. İfrat ve tefritten kaçar. İkisi bir arada olmak zorunda. İmam Gazali bunu anlatıyor. O kişiye benzeme isteği olacak. O kişi bunu yaptı, ben de yapabilirim. En azından gayret gösterebilirim. Niyetimde böyle bir ihlas var, böyle bir samimiyet var. Yapamasam bile Allah yapmış sayar. İslam dininde bir hayrı yapmaya niyetlendiğimiz zaman bu hayrı yapamasak bile Allah Teala bize yapmış sevabı verir. Hadislerle sabittir bu müjde. İslam dininde bir günahı işlemeye niyetlendiğimiz zaman bu günahı işleyemesek, vazgeçersek Allah Teala bu günaha günah yazmaz. Neden? Faaliyete dökmedik, faaliyete koymadık. Bu meseleyi böyle anlamak lazım. Üstadım İhramizade Hazretleri ne buyuruyor? Kardeşlerim, bizim tarikatımız sohbet tarikatıdır. Bulunduğunuz her yerde Allah ve Resulünü konuşunuz. Konuşacak bir şey bulamazsanız bizim gıybetimizi yapınız. Bak, burada bir latife yapmış. Allah ve Resulünü konuşmak, ilmi olarak konuşmak demektir. O anda aklına ayetten, hadisten bir şey gelmedi. İlimden bir şey gelmedi konuşacak. Ne diyor mübarek? Benim gıybetimi yap. Bizim gıybetimizi yap. Silsilenin gıybetini yap. Bunun gıybeti olur mu? Hayırlardan bahsediyorsun, salihlerden bahsediyorsun. Ne gıybeti bu? Latife yapıyor mübarek. Yani bizden bahset, bizi konuş. Bizim ahlaklarımızı anlat. Bizim İslam'a yapmış olduğumuz hizmetleri anlat ki kalplerde benzeme iştiyak ortaya çıksın. Bu iştiyak ortaya çıktığı zaman insan yerinde duramaz. Bir şeyler yapmam lazım ya. Mahallemde insanlar Yahudi ve Hristiyanla cennete girecek diyor. Patır patır millet Hristiyanlaşıyor. Müslüman Hristiyanlar diye bir grup ortaya çıktı şimdi, biliyor musunuz ülkemizde? Müslüman Hristiyanız biz diyor. Müslüman Hristiyanlar. Açık açık isimleri söylüyorlar. Müslüman Hristiyan olur mu? Ya bir adam hem Müslüman hem Hristiyan olur mu? Olur mu böyle bir şey? Bir adam hem Fenerli hem Cumhurlu olur mu? Olamaz kardeşim. Zıt bu. İkisi birbirine zıt. İslam ve Hristiyanlık birbirine zıt. Biri diyor üç tane Allah var. Biri diyor tek bir ilah var. İki olmaz. İki olmaz. İki başlı oldu mu? Sorun çıkar. Problem çıkar. Bak şimdi devletin içinde paralel devlet oldu. Kaset devleti. Patlayan patlayana. Devletin içinde iki baş oluyor muymuş? İki tane baş oluyor mu? Olmuyor. Kainatta da iki tane baş olmaz. Olursa böyle felaketler ortaya çıkar. Kimse kimseyle anlaşamaz. Devletin içindeki bir kurum, devletin içindeki başka bir kurumun tırlarını durdurur. Benim keyfime böyle geldi der. İki başlı devlet olmaz. İki yaratıcılı yer gök olmaz. Sema olmaz, güneş olmaz, ay olmaz. Tek ilah olacak. Ama Hristiyan diyor ki üç tane, Müslüman diyor ki bir tane. Bir grupta diyor ki biz Müslüman Hristiyanlarız. Cuma günü camiye, pazar günü kiliseye gideriz. Allah size hidayet versin kardeşim. Amin. Allah size hidayet versin. Salihlerle bulunmadığın zaman, çakma salihlerle olmaya başladığın zaman işte böyle olursun. Çarşıda var içki satıcı salih. O salihten bahsetmiyorum, adam içki satıyor. Siz o salihi anlamayın. Çakma salih bunlar. Gerçek salih Allah'ın dinini yaşar ve yaşatır. Gerçek salih inançlarının önüne hiçbir şey koymaz. Diğer bozulmuş olan muharref dinleri bozulmamış dinin yanına koymaz. Şu anda bir İncil yazılıyor ülkemizde, bizim ülkemizde İncil. İsmi ne bu İncil'in? Gerçek Furkan. Gerçek Furkan. Dikkat buyurun. Bu İncil'in içinde Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dan ayetler var. Dördünü de birleştirmişler. İsmini İncil koymamış, Tevrat koymamış. Ne koymuş? Gerçek Furkan. Kur'an'ın bir ismi nedir? Furkan. Doğruyu yanlıştan ayıran. Bunlar Kur'an'a alternatif olarak yeni bir kitap ortaya koyuyorlar. Ayet mi? Bu kitapta da var. Hem bu kitabın adı Gerçek Furkan. Seninkisi Furkan ama bu gerçeği. Vay be! Vay be! Çorba edeceğiz dinleri. Karıştıracağız bu dinleri. Kitabın özelliği ne? Kitaptaki ayetlerde Tanrı ifadesi yok. Baba ifadesi yok. İncil'e baktığınız zaman baba ifadesi var. Baba kimdir? Allah'tır. Haşa ve kella. Oğul ifadesi var İncil'de. Bu gerçek Furkan'da yok. Neden? Müslümanların sertliğini almayalım. Müslümanlara karşı sert görünmeyelim. Çünkü bunlar baba oğul kelimesini duydu mu fıttırıyor. Biz bunlara takiye yapalım. Peygamber İsa diyelim. Peygamber Muhammed diyelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu ayetleri birleştirelim. Bütün dinlerin birleşme noktasındaki ifadeleri kullanalım. Herkesi Hristiyan yapalım. Plan bu. Hedef bu kardeşim. Kimden duyuyorsunuz ki biz Müslüman Hristiyanız? Hem cuma namazına giderim hem pazar kiliseye giderim. Bu sapıtmış demektir. Bu kardeşinizin koluna girin, köşeye çekin. İnsanlar içinde rezil etmeyin. Köşeye çekin kardeşim. Gittiğin yol ateş yoludur. Cehenneme gidiyorsun. Bu yol oraya çıkar, başka bir yere çıkmaz. Sonucu Allah bilir. Ama gidilen yolu her kul bilebilir. Çünkü ayet vadisler bunlarla doludur. Senin bu tuttuğun yol şeytanın yoludur. Bu yoldan vazgeç kardeşim. Bunu demeniz gerekiyor kardeşim. Bunu demezseniz insanlar akın akın gidiyorlar. Akın akın gidiyorlar. Bu salihlerden bir tanesi olsaydı ne yapardı? İmam Gazali olsaydı şu zaman ne yapardı? Devamlı olarak bu sapıkların hakkında kitaplar yazardı. Neden iki dinli bir adam olmaz? Neden olamaz? Ayetlerle, hadislerle, akli ve nakli delillerle bunu ispat ederdi. Ve bu kitapları ücretsiz olarak her tarafa dağıtırdı. Çünkü bozuklukları düzeltme gayreti var bunlarda. Bu salihlerin amacı bu. Cihattır bu. Cihat. Ama Müslüman, günümüzün Müslümanı öyle bir sinmiş ki yanındaki komşusu diyor ki ben pazar günü kiliseye gidiyorum. Müslüman tek kelime etmiyor. Hacı bu kadar sakalı var. Ben kiliseye gideceğim diyor. Git evladım diyor. Ya senin ne işin var kilisede diyemiyor adam. Diyemiyor. Öbür komşusu cuma namazına gitmiyor. 3 defa hacca gitmiş adam. Sen kardeşim niye namaza gelmiyorsun, utanmıyor musun demiyor, diyemiyor. Cuma namazına 3 defa üst üste gitmeyenin kalbi mühürlenir. Hadis-i şeriftir. Durum bu kadar kritikken bu salihlere benzeme gayreti ve isteği olmazsa bu din bozula gelir. Bozulur. Bozulmaması için bizim hareket yapmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. Allah-u Teala bize yardım etsin. Amin. Amin. Tasavvuf yolunun büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri bir söz buyuruyor. Dikkat edin diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifi sizi yanıltmasın. Kişi sevdiğiyle ahirette beraber olabilir ancak ona uyarsa. Yahudi ve Hristiyanlar da peygamberlerini seviyor. Siz gidin herhangi bir Yahudi'ye sorun. Bu Filistin'de çocukları katleden, kadınlara işkence yapan, gencecik adamları öldüren Yahudilere sorun. Musa Aleyhisselam'ı seviyor musun? Çok seviyorum. Dünyada anamdan babamdan daha çok seviyorum der. Hristiyanlara sorun. İçki içen, kumar oynayan, faiz yiyen Hristiyanlara sorun. İsa Aleyhisselam'ı seviyor musun? Aşığım ona der. Aşığım. Ama Kur'an bu ikisini için diyor ki bunlar cehennemliktir. Yahudi ve Hristiyanlar ateştedir. Bunlar çok sevmelerine rağmen niye ateşe gidiyor? Çünkü bunlar peygamberlerini çok sevdi ama ona uymadılar. Uymadılar. Musa'nın dinine uymadılar. İsa'nın dinine uymadılar. Tahrif ettiler ve yeni ilahlar türettiler. Türettikleri için ateşteler. Hasan-ı Basri de bu salihlerden bir tanesidir. Bu salih de bize dinden çıkma yöntemlerini anlatmıştır. Biz de Muhammed Aleyhisselam'a uymazsak aynı bunlar gibi oluruz. Allah bizi korusun. Amin. İslam tarihinden bir salihten bahsedeyim. Çok sevdiğim sahabelerden bir tanesi. Kim? Halid bin Velid. Allah ondan razı olsun. İkinci halife Hazreti Ömer'e geliyor. Biri savaşa çıkacak. Bir planı var. Bir askeri dehadır Halid bin Velid. Diyor ki ey halife, falanca yere savaşa gidiyorum. Bana biraz asker ver. Halife diyor ki kaç tane asker istersin? Halid diyor ki 500 tane yeter. Ya diyor sen biliyorsun ki 10 binlerce kişilik ordusu var diyor bu ülkenin. Bunlar kuvvetli. 500 tane yeter mi? Halid bu sefer diyor ki o zaman 1000 olsun diyor. 10 binlerce ordu var karşı tarafta. Halid bin Velid diyor ki 1000 olsun. Sana diyor 10 bin asker verdim. Hazırlıklarını yap. Halid bin Velid'in cevabına bak. Salih adam nasıl olur bak Allah aşkına. Ey halife, ey emirel mümineyim. Sen bana 10 tane asker versen bile ben yine galibim. Efendiler, matematiğe vuralım. 10 askerle 10 binlerce kişilik bir orduyu yenebilir misin? Mümkün değil. Matematiğe aykırı, fiziğe aykırı. Bu ne demek istiyor bu sahabi? 10 askerle giderim, savaşırım, ölürüm. Şehit olurum. Şehit olmazsam, zarar verirsem, ayrılırsam, buraya geri dönebilirsem, kaçabilirsem gazi olurum. Ben her şekilde kardayım, ben her şekilde kazançlıyım. Bu İslam öyle bir din ki başarılı olabilsek de, başarılı olamasak da biz kazançtayız. Bir şey yapmak istedim. Mesela ben kalbimdeki niyetimi size söylüyorum. Bu dervişin kalbindeki niyet, Zeytinburnu vilayetinde bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayıncaya kadar İslam'ı tebliğ etmek. Bütün sokaklara ulaşmak, bütün gençleri buraya toplamak. Zeytinburnu vilayetinde bir tane kumar oynatan dükkan kalmayıncaya kadar İslam'ı tebliğ etmek. Bu insanlara bunun haram olduğunu öğretmek, bildirmek. Akli ve nakli delillerle bunları ikna etmek. Bu insanlar ikna olduktan sonra kumar oynayamaz. Çünkü Allah'tan korkar. Kumar dükkanını açan kişiye müşteri gelmediği zaman ne yapar? Kirayı karşılayamaz. Vergiyi karşılayamaz. Tak kilidi vurur. İşte benim amacım budur. Bu Zeytinburnu vilayetinde bir tane içki içilen yer kalmayıncaya kadar İslam'ı tebliğ etmek. Bu dervişin kalbindeki niyet bu. Hocam ömrün yetmez. Bu çok uzun vadeli bir şey. 100 sene, 200 sene lazım. Olsun. Allah benim içimdeki niyeti biliyor. İslam niyetimi gerçekleştiremesem bile bana bunu gerçekleştirme sevabı veriyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleriyle bu müjde verilmiş. Benim niyetim budur. Allah bana bunu nasip etsin. Amin. Allah size bunu nasip etsin. Amin. Amin. Bunu yapamasak bile aynen bu Salih gibi, bu Halid bin Velid gibi davaya başımızı koyacağız. Niyetim bu benim. 10 kişiyle gitsem ne olacak? Beni öldürecekler. Müslüman Allah yolunda, cihat yolunda öldürülürse ne olur? Bunun adına ne denir? Şehit denir. Peygamber olamayacağımıza göre bizim için en büyük mertebe nedir? Şehitlik. Şehitlik. Müslüman daha ne ister? Şimdi var mı bizim zararımız burada? Yok zarar. Yok, mümkün değil. Bir sahabeyi de anlatayım size. Salihler. İkrime bin Ebi Cehil. O Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karşısındaki en büyük kafirin oğlu bu. İkrime. Efendimiz Aleyhisselam'a karşı birkaç savaşta savaştı. Ondan sonra Müslüman oldu. Mekke'nin fethinden sonra. Yermük Savaşı'na gidiyor. Sahabenin büyükleriyle beraber Yermük'te savaşıyor fakat ordumuz bozguna uğramış. Durum kötü. Geriye doğru kaçıyoruz. İkrime Müslüman kardeşlerini geriye doğru kaçarken görünce meydanın ortasında bağırmaya başlıyor. Yüksekçe bir yere çıkıyor ve diyor ki ey müminler, ben Allah düşmanı, peygamber düşmanı Ebu Cehil'in oğlu İkrime Müslüman oldum. Ben hiç korkmadan Allah'ın peygamberine karşı kılıç sallamış bir adamım. Hiç korkmadım. Bu öyle bir korkusuzluk, korkusuzluktu ki. Onun karşısında kılıç sallarken öldürülseydim müşrik giderdim. Ebedi ateşte olurdum. Ama Allah bana imanı nasip etti. Şimdi peygamberin ordusunun safında savaşıyorum. Şehit olmak yolunda. Korkmayın, geri dönün. Bizim için her şekilde zafer vardır. Bunlar İkrimi'nin son sözleridir. Bu salih bir adamdır. Ne oldu? Şehit oldu. Sahabi anlatıyor, vücudunda 70 tane kılıç darbesi saydık. 70 kılıç darbesi, öldürmüşler, doymamışlar. Çünkü milleti galeyana getirdi. Ama savaşın sonucu ne oldu? Müslümanlar kazandı. Allah sizden razı olsun. Amin. Bunlar salih kimselerdi kardeşim. Bunları andığımız anda rahmet melekleri gelir ve kalplere sevgiyi bırakır. İki tane salih adam duydunuz şimdi. Halid bin Velid, İkrime bin Ebi Cehil. Bu iki salih adam bize çok büyük bir örnek teşkil etti. Hayatları da bize örnek olur inşallah. Yaşantılarını kopya yapmaya, fikir yapılarını öğrenmeye ve bu istikamette hizmet etmeye çalışırız inşallah. Amin. Bir sahabiden daha bahsedeyim. Abdullah İbni Ömer. Bu mübarek kimdir? Hazreti Ömer'in oğludur. Sahabenin müçtehitlerinden, alimlerinden. Sahabe içinde 25 kadar müçtehit saymıştır. Ehl-i Sünnet alimlerimiz kitaplarında. 25'i müçtehit. Yani Kur'an ve hadislerden hüküm çıkartabilme yetkisine sahip. İmam-ı Azam nedir? O da müçtehittir ama sahabi değildir. Tabi'in döneminden. 7-8 kadar sahabiyle görüştüğü kitaplarımızda yazılır. Abdullah İbni Ömer'e iki tane adam geliyor. Irak vilayetinden geliyorlar. Diyorlar ki Abdullah İbni Ömer arıyoruz. Sahabenin alimlerinden soru soracaklar. Mescittedir. Mescide gidiyorlar. Ey Abdullah, sen Ömer'in oğlu Abdullah mısın? Evet kardeşim, ben oyum. Sana bir sualimiz var. Buyurun kardeşim. Nereden geliyorsunuz? Şuradan geliyoruz. Ey peygamberin dostu, bizim orada bazı adamlar türedi. Bak türedi, dikkat edin buraya. Derler ki kader diye bir şey yoktur. Kadere inanmak zorunda değilsiniz. Bu adamlar, daha önce hiç böyle bir şey yoktu bizim oralarda ama şimdi bunlar konuşulmaya başlandı. Bu insanlar bizim oraya geldi, bizim kafamız karıştı. Sen bunun hakkında ne dersin? Dediler. Abdullah İbni Ömer'e soru sordular. Bak şimdi hadiste Abdullah İbni Ömer o suali cevaplandırıyor. Artık siz onlarla görüştüğünüz zaman kendilerine haber verin ki ben onlardan beriyim, onlar da benden beridirler. Beri demek uzak demektir. Benim seninle işim yok kardeşim. Benim seninle işim olmaz. O kaderi inkar edenler kimse sizin orada, ben onlardan beriyim. Onlar da benden uzaklar. Sahabeden uzak olan, bu salih adamdan uzak olan kime yakın olur? Şeytana yakın olur. Salihlerden kaçılır mı? Salihlerin yolunda gitmezsen şeytana gidersin. Şeytana gidersen ateşi boylarsın. Abdullah İbni Ömer'in kendisine yemin etmekte olduğu Allah'a andolsun ki, onlardan birinin Uhud Dağı kadar altını olsa da onu infak etse, o kaderi inkar eden adamlardan bir tanesinin Uhud Dağı kadar altını olsa ve onu sadaka olarak dağıtsa, kadere inanmadıkça Allah onun infakını kabul etmez. Uhud Dağı kadar altın veriyor bu adam. Allah'ın niçin kabul etmesin hocam? Çünkü imanın şartlarından bir tanesini inkar etti. Sahabenin en üstünlerinden, müçtehitlerden Abdullah İbni Ömer diyor ki Allah onu kabul etmez. Neden? Çünkü dinden çıktı. Kaderi inkar eden bir adam dinden çıkmış olur. Dinden çıkmış olan bir adamın yaptığı hayırlar tıpkı kafirlerin yaptığı hayırlar gibi olur. Bir serap. Kur'an'da kafirlerin yaptığı iyilikler serap olarak nitelendirilir. Serap. Kaderi inkar ediyor. İmanın şartı kaç? 6. Bu şarta 5 dersen ne olursun? Dinden çıkmış olursun. Halkadan çıkmış olursun. Ondan sonra günde 50 vakit namaz kılsan cennete mi gidersin, cehenneme mi? Cehenneme gidersin. Çünkü ibadetin kabul olmasının ilk şartı imandır. Doğru bir imandır. Doğru iman demek 6 maddenin tamamına iman demektir. Bunlarsa kaderi inkar ediyorlar. Şimdi bu hadisten biz ne anlıyoruz? Kadere inkar edenler daha yeni yeni türemeye başlıyor peygamberimizin vefatından sonra. Çünkü diyorlar ki daha önce böyle bir şey yoktu. Bu iki adam. Şu anda bizim ülkemizde kaderi inkar eden sapıklar yok mu? Tartışmalı fazlalıktır diyor adam. Ben yüzlerce kitap okudum diyor. Tartışmalı fazlalık. Okumuş okumuş Allah'ın peygamberinin sahabelerini okumamış. Hep sapıklar okumuş. Mevdudi'yi okumuş. Fazlur Rahman'ı okumuş. Ne kadar sapık adam varsa onları okumuş. Bir tane ehl-i sünnet alimini okumamış. Rabbani'yi okumamış. Gazali'yi okumamış. Serahsi'yi okumamış. İmam-ı Azam'ı okumamış. Binlerce ehl-i sünnet alimi var. Bunlardan hiçbir tanesini okumuyor. 5 tane, 10 tane sapık hocayı okuyor. Afgani'yi okuyor. Reşit Rıza'yı okuyor. Ali Şeriat'ı okuyor. Onları okursan sapıtırsın. İşte buyurun. İş ortada. Sapıtmışsın. İmanın hükümlerinden bir tanesini inkar ettin. Ve küfre girdin. Allah sana hidayet nasip etsin. Amin. Allah sana dönmeyi nasip etsin. Amin. Çok zor. Bu kibirden sonra, bu bataktan sonra çırpınıp dönmek çok zor. Ancak bir ipliğin oraya gitmesi lazım. Allah'ın ipinin oraya sarkması lazım. Çok hayır dua alması lazım. Allah Teala bu sapkın hocayı ve bu sapkın hocanın peşinde giden Müslüman kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Amin. Bir mesele bu. Kadere inanmama olayı daha yeni yeni ortaya çıkmış. Buna Mutezile fırkası denir o dönemde. İkinci mesele ne? Din kime sorulur? Bu adamlar Kur'an'a açıp bakmadılar. Bu adamlar hadislere bakmadılar. Bu adamlar peygamberin yanında yetişmiş olan, İslam'ı kendilerinden ve sonra gelecek olan herkesten daha iyi bilen sahabiye sordular. Aramızdan biri çıksa ve şöyle dese, ben bu dini Abdullah İbni Ömer'den daha iyi bilirim. Bu iddia ciddi bir iddia olur mu? Aptalca bir iddia olur. Sapıkça bir söz olur. Neden? Abdullah İbni Ömer, Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat risaletinden, tedrisatından yetişmiştir. Onu tıpkı bir Abdullah İbni Mes'ud gibi, tıpkı bir Abdullah Amr bin As gibi kendisi yetiştirmiştir ve alim yapmıştır. Allah'ın peygamberini yetiştirdiği adamla hiç kimse boy ölçüşemez. Bir tane Hanefi mezhebine mensup bir adam düşünün. Bizim mezhep imamımız İmam-ı Azam Abdullah İbni Mes'ud'dan daha üstündür dese bu adama ne denir? Cahilsin. Cahilsin. Çünkü hiçbir insanın ilmi sahabenin ilmi gibi olamaz. Şu halde Kur'an'ı hadisler açıklar, hadisleri sahabiler açıklar, sahabilerin sözlerini alimler açıklar. Kitap, sünnet, icma, kıyas. İşte ehl-i sünnetin 4 delili buradan gelir. Bu 4 delilin dışına çıktığın zaman mutezili olursun, şii olursun, vehhabi olursun, selefi olursun. Yani bid'at mezhebi olursun, sapık olursun. Bunun olmaması için bu salihlerle beraber olmak, meselemize önce bu salihlere danışmak gerekiyor. Danışmadığın zaman ne oluyor? Fetva veriyor. Sapıklardan bir tanesi, bir kardeşimize söylemişler. Hala kızıyla, teyze kızıyla, amca kızıyla, dayı kızıyla nikahlanan haram işlemiştir. Fetvaya bak. Var mı İslam'da böyle bir şey? Hayır kardeşim, yok. Bu 4 kız, bu 4 akrabamızın kızı evlenebilir. Evlenmesi helal olan insanlardandır. Ancak mekruhtur. Neden mekruhtur? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde mümkün olduğu kadar uzaktan evlenmeyi bize tavsiye eder. Evliliklerinizi yakından yapmayın, çocuklarınız zayıf doğar. Mekruh olmasının sebebi bu hadis-i şeriftir. Ne kadar yakından evlenirsen, hala kızı, amca kızı, teyze kızı, dayı kızı olursa evliliğin geçerlidir, mekruh işlemiş olursun, çocuğun zayıf doğma ihtimali yükselir. Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselam bizi mümkün olduğu kadar uzaklara sevk etmeye çalışıyor. Ama sen kalkıp da dersen ki böyle bir evlilik yapanlar haram işlemiştir, Allah'ın haram kılmadığı bir şeye haram demiş olursun. Sen sapıtmış olursun. Sapıtmış olursun. Evlenmesi haram olan insanlardan ikisi kimdir? İslam'da teyzemizle evlenmek haramdır. Annemizin kardeşi ablası. 2, halamızla evlenmek haramdır. Babamızın kız kardeşi ablası. Teyzemizin elini öpmek caiz, halamızın elini öpmek caizdir. Neden? Çünkü ikisiyle de evlenmek haramdır. Ama hala kızlarının elini tutabilir misin? Teyze kızı, dayı kızı, amca kızı, yenge, kardeşinin hanımı, abinin hanımı, bunların elini tutabilir misin? Mahrem şartlar bunlar için de geçerlidir. Neden? Çünkü bunların hepsiyle nikah düşer. Nikah kıymak caizdir. Bundan dolayı bu İslami bilgileri ehl-i sünnet alimlerinden öğrenmek zorundasın. Onlardan öğrenmediğin zaman kafana göre hüküm veriyorsun sapık hocalar gibi. Ülkemizde binlerce insan var, dayı kızıyla evlenmiş, hala kızıyla evlenmiş. Bunların hepsine ne diyorsun? Siz haram işlediniz. Siz sapıksınız. Böyle bir şey yok. Mekruh işlemiş. Yapmasa daha iyi. Uzaktan evlensin daha iyi. Ama evlenmiş. Kur'an da haram kılmadığına göre, Resulullah da haram kılmadığına göre, Allah ve Resulünün haram kılmadığı bir şeyi sen hangi yetkiyle haram diyorsun? Neye dayanarak yapıyorsun? Bizim dinimizde cemaatle yapılan ibadetlerde sevap artar. Hadis-i şerifte ne geçiyor? Namazı cemaatle kılarsanız 27 derece sevap alırsınız. Evde tek başına kıldık ne olur? Normal namaz sevabı gelir. Ama cemaatle çarpı 27 olur. Aynen bunun gibi bizim dinimizde cemaatle yapılan günahlar da daha büyük ölçüde cezalandırılır. Mesela evinde küfrediyor bir adam, maçı seyrediyor, evinde kızıyor hakeme, tak küfrediyor. Bu bir günahtır. Amcaoğlunu alıyor ve tribüne gidiyor. Tribünde kolo halinde 15 bin kişiyle beraber ana avrat karşı tarafa küfrediyor. Şimdi evinde küfreden adamla tribünde 15 bin kişiyle beraber koro halinde, şeytanlar da orada 15 bin tane, 30 bin şeytan ve insan koro halinde küfrediyor. Bu günahla bu günah bir olur mu? Olmaz. Topluluk halinde günah işliyor bu fasıklar. Bu ise tek başına evinde günah işliyor, küfür ediyor. Sakın buradan fetva verdiğimi anlamayın. Evinizde küfredin demiyorum ha. Haram haramdır. Küfretmek haramdır. Allah'ın peygamberi aleyhisselam buyurdu. Küfreden kul cennetin kokusunu alamaz. Bir maç için küfretmeye değer mi? Olmaz. Ama anlatmak istediğim şey, topluluk halinde bir günah işlediğimiz zaman bunun cezası normal bir günah gibi olmaz. Zinanın cezası İslam'da büyük günahlardan geçer. Büyük günahlardandır. Fakat zinayı toplu bir halde yaparsak ne olur? Zinanın şiddeti artar. İnsanlık tarihinden örnek vereyim. Lut kavmi. Erkek erkeğe ilişkiye giriyorlardı. Daha beteri sapıklık noktasında gruplar halinde ilişkiye giriyorlardı. Kadınlar gruplar halinde ilişkiye giriyorlar. Erkekler gruplar halinde ilişkiye giriyorlar. Şimdi normal bir adamın bir kadınla zina etmesiyle bu zina bir midir? Bir olmaz. Bir olmaz. Bundan dolayı müminler yapmış olduğu günaha çok dikkat etmeli. Günah mı işliyorsun kardeşim? Topluluk halinde yapma. Fasık olma. Açıktan işleme. Gizli yap, tövbe et, yapmamaya kastet. Güneş batıdan doğmadıkça tövbemizin kabuliyeti vardır. O son andır. Güneş batıdan doğduğu anda şeytan avanesine, askerlerine der ki ayvayı yediniz. Artık tövbeniz geçerli değil. Dünyada mümin kalmaz. O saatten sonra iman fayda getirmez. İş bitmiştir. O zamana kadar tövbe ihtimalimiz, imkanımız vardır. Hala nefes alıp veriyorken bu tövbeyi bir gün dahi geciktirmeyeceğiz. Tövbe edeceğiz ve yeni bir yaşama başlayacağız inşallah. Yine rahmeti bizden uzaklaştıran meselelerden bir tanesi. Nasıl başladık hizmete? Salihleri anmamız lazım ki Allah'ın rahmeti kalbimize aksın. Ama günümüz şartlarında özellikle gençlerde bir alışkanlık var ki kalbimize rahmet gelmiyor. Rahmeti bizden uzak ediyor. Nedir o alışkanlık? Müzik. Müzik alışkanlığı. Müzik hastası olmuşuz. Tramvaya biniyor, tak akıllı telefonu açıyor. Kulağa takıyor. Güya sadece kendisi dinliyor. Bütün tramvay şu sesi duyuyor. Dup tıs, dup tıs, dup tıs. Açma sesini bari mübarek ya. Tamam, kaptırmışsın kendini. İslam'da müzik neden haram kılınmıştır? Neden caiz değildir? Çünkü müzikte uyuşturucu kabiliyeti vardır. İslam'da bütün uyuşturucular yasaklanmıştır. Müzik de uyuşturuculardan bir tanesidir. Bir kul müzik dinlemeye başladığı anda şeytan onun beynine bir tane USB takar. Hani biz nasıl bilgisayarda Herhangi bir dosyayı bilgisayarımıza aktaracağımız zaman USB'yi takıyoruz, o dosyayı kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz. Şeytan da bizim beynimize USB'yi takar. USB'yi beynimize taktıktan sonra ne olur? O müzik parçası dönmeye başlar. Döner. Sonra kapatıyorsun ve işine devam ediyorsun. Ama işinde o parça hala dönmeye devam ediyor. Çünkü sen Allah'ın razı olmadığı bir şey dinledin. Şeytan boyuna binen bir çalıştırıyor. Boyuna devam diyor, devam diyor. Boyuna aynı müziği döndürüyor. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Söz. Söz bu. Adam oturmuş, düşünmüş. Ya ciddi bir söz yazmam lazım. Derin olması lazım. Düşünmüş, bunu yazmış. Hocam bir hikmet olabilir mi acaba? Ya kardeşim ne hikmet olacak bunun? Gerçi günümüzü yansıtıyor şimdi. Şantaj montaj havalarda dolaşıyor. Adam belki bugünü görmüş diyeceğim ama haram iş. Müzik. Boş muhabbet. Kafasında devamlı bunlar döner dolanır. Ne yapacaksın? Bunu dinlemeyeceksin. Boş kelam dinlemeyeceksin. Müzikte ölçü nedir? Ölçü sana kadınımı hatırlatıyor. Sana şehvetimi hatırlatıyor. Sana öfkeyi mi hatırlatıyor? Orayı parçala, burayı kır, bunu öldürürüm, bunu keserim, bunu biçerim, kafatasçıyım, ırkçıyım. Müzik sana bunu hatırlatıyorsa bu müzik caiz değil, haramdır. Adam yazmış. Alıştım kaderin zulmüne artık. Yazmış. Kadere giydiriyor. Yani bu kader öyle bir şey ki diyor, bu zalim bir kader diyor ama ben alıştım artık diyor. Bu kaderin zulmüne alıştım diyor. Bu kelimenin açılımı şudur. Alıştım Allah'ın zulmüne artık. Bu adam bu şarkıyı söylemekle, dikkat edin kulağında o kulaklık var. Şarkı dönüyor, bu başlarda söylemiyor. Ama birkaç dinleyişten sonra müziğin ritmiyle beraber çok kolay bir şekilde hafızaya giriyor. Sonra USB'de o şarkı dönmeye başlıyor. Alıştım kaderin zulmüne, alıştım kaderin. Fermanları getir, alıştım kaderin zulmüne artık. Bu öyle dönüyor. Dilden bu kelime çıkıyor mu, çıkmıyor mu? İster istemez bu kelime çıkıyor. Çıktığı anda elfaz küfür oluyor. Kişi dinden çıkıyor. Alıştım kaderin zulmüne, alıştım ben bu Allah'ın bana yaptığı zulümlere demektir. Yani Allah'a zalim demiş oluyorsun ey cahil kul. O şarkı sözlerine biraz dikkat et Allah aşkına. Dikkat et. Salihlerle beraber olmayan bir kalp boş şeylerle beraber olur. Boş şeylerle beraber olursan işte böyle olur. Saçma sapan kelimeler söylersin. Peynir ekmek gibi elfaz-ı küfür zikredersin ve dinden çıkarsın. Sonra namaz vakti geldi mi? Geldi. Namaza durursun. Allahu Ekber dersin. Yaptığına şantaj derler. Böyle aşkımdır. Beyinde dönüyor o. Şimdi elhamdülillahı okuyor ama beyinde USB var. O şarkı dönüyor orada. Müzikte bir hareket ettirme kabiliyeti vardır. Bedeni hareket ettirir. Seste öyle bir güç vardır. Allah Teala vermiştir. Mesela Kur'an okuyan bir adam dinlediğiniz zaman sallanmaya başlarsınız. İlahi söyleyen bir adam dinlediğiniz zaman sallanmaya başlarsınız. Zikreden insanlara duyduğunuz zaman Allah, Allah. İlahiyle beraber zikir de yapılıyorsa o ilahide, zikirli ilahi ise hemen ritim tutmaya başlarsınız. Eğer bir rap parçası dinliyorsanız şöyle yaparsınız. Dikkat bak bu elinde değil o adamın. O adam bilerek yapmıyor. Beden ritimle beraber sallanmaya başlıyor. Bu sallanma fiili müzikle oluyorsa caiz değildir. Bu sallanma fiili bir Kur'an'la oluyorsa, bir ilahiyle oluyorsa işte bu keyiftir, bu sallanma. Bu caizdir, bu çok güzeldir. Bizim derviş kardeşler yıllar önce Ramazan'da Kur'an okuyoruz. Kur'an-ı Kerimleri almışlar, akşam vakti hatim okuyoruz. Hatimleri bitirdik, Kur'an'ları almışlar, arabaya koymuşlar. Eve giderken gecenin 12'sinde açmışlar zikirli ilahileri. Takkeler de bembeyaz kafada. Zikirli ilahi, orada zikirli ilahiye okurken adam Allah, Allah diyor. Bunların kafaları da boyuna dolanıyor. Elde direksiyon var ama kafalar dolanıyor. Karşı tarafta polis çevirme yapıyor. O dönemde tabii solcuların başta olduğu dönem. Arkadaki o Kur'an'ları yanında tutan diyor ki, ya diyor kardeş çevirme var diyor, çevirme var diyor. Şoförün yanındaki diyor ki, kardeş takkeleri indirin. Takkeleri indiriyorlar. Arkadaki diyor ki, ya Kur'an'ları ne yapıyor? Şoför diyor ki, koltuğun altına koy diyor. Koltuğun altına koy diyor. Korkuyorlar. Anlatmak istediğim şey, müziğin bir ritmi vardır. İlahinin de bir ritmi vardır. Sallanmak mı istiyorsun? Metallica ile sallanma. Michael Jackson ile sallanma. Öbür tarafta sallarlar seni. Sen ilahiyle sallan. Sen zikirle sallan kardeşim. Bak, rabıta yaptığın zaman mesela bir ölümü düşünüyorsun. Ölümle beraber oluyorsun. Kabre giriyorsun. Azrail karşına geliyor. Ölümü düşünmek bir tefekkürdür, bir ibadettir. Kalp temizlenmeye başlıyor. Sonra rabıta-i şerife geçiyorsun. Üstadına tefekkür ediyorsun. Ondan sonra beden yavaş yavaş sallanmaya başlıyor. Neden? Ona benzeme iştiyakı, ona benzeme isteği husule geliyor. Bu karşımda sevmek istediğim insan, beraber olmak istediğim insan, yolunda yürüdüğüm insan, hayal ettiğim insan benden daha çok İslam'a hizmet etti. Sahabi ve tabiini benden daha iyi taklit etti. Ve benden daha çok insanın İslam'ı yaşamasına vesile oldu. Eğer ben bu adamı taklit edersem, kalbimde bu salihin sevgisi usule gelirse, İslam'ı yaşamak benim için çok daha kolay bir hale gelecek. Ve aynen onun gibi birçok insana vesile olabileceğim. İşte tefekkür budur, düşünce budur. Bu usule geldiği zaman insan keyiflenir, muhabbet alır ve sallanmaya başlar. Efendiler, hizmete girmeden önce kardeşimize bir nasihatte bulunmuştuk. Gençlerimizin çok yaptığı bir şey, nasılsınız sorusuna her zaman iyiyiz cevabını veriyorlar. İdare eder, iyiyiz. Ama İslami bir cevap vermiyorlar. Bir Müslümanın nasılsınız sorusuna vereceği cevap İslami olmak zorundadır. Her şeyde olduğu gibi. Her nasılsınız sualini duyduğumuz anda ne cevap vereceğiz? Elhamdülillah. Allah'ıma hamdolsun. Bana iyilikler verdi. Bu bir tesbihtir, Allah'ı zikirdir. Hemen sevaphanemize 10 yazılır. Bir Müslüman hapşırdığı zaman ne der? Çok yaşa. Bu Müslümanın sözü değildir. Çok yaşa demek bir mekruh değildir, bir günah değildir ama boş sözdür. Çok yaşa dediğin zaman o adam çok yaşamış olmaz. Avrupalılar bizim en çok neyimizle alay ediyormuş biliyor musunuz? İnternette okudum. Hapşırdığı zaman bir adama çok yaşa dememizle. Birisi hapşırdığı zaman ne diyor bizim gençlerimiz? Çok yaşa. Ne bu kardeşim? Böyle söz mü olur ya? Müslüman ne der? Hapşıran kişi ne diyecek? Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Neden? Çünkü beynindeki o mikropların tamamı, 85 milyon mikrop, o bakteri bir hapşırmayla beraber o birikmiş buhar dışarıya çıktı. Ağzından ve burnundan. Dışarıya çıkarken ne yapacak? Arkadaşının yüzüne. Ki daha bereketli olsun. Bu şakaydı, bu ciddi değil. Bunu ciddiye almayın. Efendimiz Aleyhisselam ne yapardı? Sünnetten gidelim. Peygamberimiz Aleyhisselam tam hapşıracağı zaman kolunu yahut da elini ağzına ve burnuna getirirdi. Şimdi mikroplar insanların üstüne saçılmasın, dağılmasın. Hapşırdıktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapardı? Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Dikkat buyurun, bilimsel tespittir. Hapşırdığımız anda saniyenin yarısı kadar bir miktarda kalbimiz ve bütün azalarımız duruyor, kitleniyor. Saniyenin yarısı kadar bir dönem duruyor. Ondan sonra tekrar çalışmaya başlıyor. Tıpkı bilgisayarın kilitlenip reset atılması gibi. O programı açtım, bu programı açtım, bu oyunu açtım. Tak bilgisayar kilitlendi. Ne yapıyorsun? Dur reset yapayım diyorsun. Hapşırmak da insan bedeninin reseti gibi. Ama burada sual şu. Hapşırdığımız zaman çok yaşa mı diyeceğiz? Yoksa Allah Resulü Aleyhisselam'ın bize öğrettiği şeyi mi söyleyeceğiz? Elhamdülillah Allah'ım sana hamdolsun canımı tekrar bana iade ettin. Dedikten sonra karşımızdaki adam ne diyecek? Yerhamukallah, Allah sana rahmet etsin kardeşim. Allah sana rahmet etsin. Bu adam ne diyecek? Yehdina ve yehdikumullah. Allah bize ve bütün Müslümanlara rahmet etsin. Bu çok güzel bir duadır. Şimdi bununla beraber her iki taraf 30'er sevap kazandı. Tek bir hapşırmayla beraber. Hem mikroplardan kurtuldun hem de sevap hanene 30 sevap yazmış oldun. Salihlerin en üstünü Muhammed Aleyhisselam bize öğretti bunu. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Eldeki nimetleri elden çıkmadan bilmek lazım. Elden çıkmadan bilmezsek nankörlerden oluruz. Nimet bizden alındığı zaman vah deriz, ah deriz ama iş işten geçmiş olur. Şu anda elhamdülillah buradaki herkes sağlıklı, sıhhatlidir. Ayağımız tutuyor, elimiz tutuyor, gözlerimiz görüyor, kulaklarımız işitiyor. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Allah'ıma hamdolsun. Ama şu anda hastanelerde yatan bir sürü insan var. Teşhisi konulamamış, hastalığı olan bir sürü insan var. Hastalığı var, yürüyemiyor ama teşhis yok. O güne kadar böyle bir hastalık duyulmamış. Mesela bir hastalık söyleyeyim size. Akdeniz hastalığı. Duydunuz mu hiç? Ben daha yeni duydum bunu. Akdeniz hastalığı. Özelliği şu, 1 milyonda 1 kişiye denk geliyor. 1 milyonda 1 kişiye bu hastalık vuruyor, hastalığın tedavisi yok. Keşfedilememiş, bulunamamış. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bütün hastalıkların şifası vardır buyuruyor. Sadece ölümün şifası yoktur. Bu hadistir. Bu ne demektir? Günümüzde bulamadığımızı söylediğimiz, bulunamayan bütün hastalıkların şifası mevcut ama henüz ilim oraya yetişmemiş. Bu hastalıkta bulunamayan, bilinemeyen tedavilerden bir tanesi. Akdeniz hastalığı. Özelliği ne? Kişinin iç azaları kabarcıklar oluşturmaya başlıyor. Su kabarcıkları oluşuyor. Şişmeler başlıyor. Kişinin bedeninin her tarafında şişikler oluşuyor. Sonra içeride patlamalar oluşuyor. Böbrek patlıyor. Ciğer patlıyor. Bağırsak patlıyor. Her taraf patlıyor. Ondan sonra ölüyor. 6 ayla 1 sene arası. Hastalığa yakalanan 6 ayla 1 sene arası gidiyor. Bir esnaf arkadaşım geldi. Dua istedi. 14 yaşında kız. 14 yaşında. Kız eriyor gözünün önünde ve hiçbir şey yapamıyorlar. Allah Teala bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. Şimdi bizde böyle bir hastalık yok. Allah bizi bununla imtihan etmedi. Bu kızın bir avantajı var. 14 yaşında olduğuna göre buluğa ermiş demektir. İmtihana muhatap. Bu kız isyan etmezse, dilinden bu hastalığın akabinde kötü bir söz çıkmazsa, devası olmayan bir hastalıktan öldüğü için İslam'a göre bu kızın hükmü nedir? Şehittir. Devasız hastalıktan ölen şehit olur. Bu kız eğer ölürse bu hastalıktan ve dilinden kötü bir şey çıkmazsa şehit olur. Belki birçoğumuzun erişemeyeceği bir mertebeye erişmiş olur. Allah sabır versin. Amin. Dayanma gücü versin Mevlamız. Amin. Bu o hastaya bir sınavdır. Ama etrafındakilere de bir ibrettir. Ona imtihan, bize de ibrettir. Bak Allah bunu ona verdi, bize de verebilirdi. Mesela nezle denen bir hastalık var hepimiz. Senede bir defa buna düşer oluruz aşağı yukarı. Olmayanlar 2 senede 3 senede 1 olurlar. Ama bu nezle boğazlarında şöyle olur. Hem nezle olur hem de göz nezlesi olur. Hem hapşırıyor, hem burnu akıyor, hem balgam çıkartıyor, hem de gözleri akıyor. Nezlenin normali bu değildir. Çok nadir insanlarda göz nezlesi de usule gelir. Nezleyle beraber. Devamlı olarak gözleri akar. Karşı tarafa bakar, görmeye çalışır. Ama sileceği çalışmayan arabanın camı gibi, yağmur yiyen arabanın camı gibi bir şey göremez. Neden? Gözleri devamlı akıyor. Allah bunu çok az kişiye verir. Vermediklerine ibret olsun diye. Bak ey kulum sana nezle verdim ama ona daha beterini verdim. Sen şimdi buna hamd etmen lazım gelmez mi? Başımıza gelen musibetlere şükür uygun değildir, hamd lazımdır. Çünkü şükür demek, musibetin artmasını istemek demektir. Hamd demek, Allah'ım sana hamd olsun, bana daha beterini verebilirdin. Sen beni beterinden koru. Hamd bu demektir. Yine son bir mesele anlatayım. Bu da yaşanmış bu olay. Esnaf arkadaşım geldi, bunu da anlattı. Adam diş doktoruna gidiyor. Kardeşim diyor, bu dişim çok ağrıyor, bunu çek, fener çürüdü herhalde diyor. Doktor bakıyor, ediyor, film çekiyor, burada bir şey yok diyor. Burada başka bir şey var diyor. Gönderiyor hastaneye. Hastanede adamın yüz röntgenini çekiyorlar, dişinin altı tümör olmuş. Tamamen çenesinin altı tümör. Adam diyor ki ne yapacağız? Yüzünün yarısını kesmemiz lazım diyor doktor. 60 yaşında adam. Akrabalı diyor ki ya diyor kesme kardeşim, yaşadığın kadar yaşa git. Yarı yüzle ne yapacaksın diyorlar. Bu diyor ki yok ben yaşayacağım. Ben kuvvetli bir adamım, yaşayacağımı ümit ediyorum. Doktora gidiyor, ameliyatı yapıyorlar. Adam bir ay sonra ölüyor. Tam çenesinin altında bir tümör çıkıyor. Allah küçük şeylerden büyük şeyler çıkartır ya Ayşe. Bu hadis-i şerif bunları anlatıyor. En ufak bir şeyden bile bir tümöre dönüşebilir. Allah bizden uzak etsin. Amin. Amin. Allah Teala her kimin kanser hastalığı varsa üzerinden kaldırsın. Amin. Amin. imanla kendisine kavuşmayı nasip etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mektubunu okuyayım, hem kapatalım. Bu mektubu neden kardeşimden rica ettim? Rum kralına yazdığı mektup. Günümüzde bazı hocalar türedi. Papazlara, kardinallere mektuplar yazıyorlar. Bu sapık hocalar. Kardinallere mektuplar yazarken şöyle başlıyorlar. Ekselansları kardinal hazretleri. Ekselansları. Ne demek? Yüce şahsiyet. Kim o yüce şahsiyet? Üç tane Allah var diyen adam. Ama bu sapık hocalar mezhep imamlarımızdan bahsederken boş ver onları diyor. Kardinale, ekselansları diye başlıyor. Mezhep imamlarımızdan bahsederken boş ver onları diye başlıyor. Bu sapkınlara bir ders olması mahiyetinde Efendimiz Aleyhisselam'ın bir müşrik olan Rum kralına yazmış olduğu mektubu getirdim. Çok kısa ve öz bir mektuptur. Okuyacağım. İnşallah ibret alırız. Sultanımız Aleyhisselam Rum İmparatoru Heraklius. O dönemin Amerikası. Rum İmparatorluğu. Heraklius kim? Başındaki adam. Üç tane Allah var diyen bir adam. Peygamberimiz Aleyhisselam buna mektup yazıyor. Dıkiye-i Kelbi ile, yani hadislerde geçen ifadeyle Cebrail'e çok benziyor. Dıkiye-i Kelbi'yi Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a benzetir. Onunla bir mektup yazıyor ve buna yolluyor. Mektubu götürüyor. Heraklius mektubu açıyor. Bak şimdi mektup nasıl? Allah'ın peygamberinin yazması olmadığı için ne yapıyor? Söylüyor. Yanındaki insan da mektubu yazıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un büyüğü Heraklius'a. Ekselansları Heraklius falan diyor mu burada peygamberimiz? Yok. Ne kullanıyor? Çok sade. Tek kelime. Rum'un büyüğü. Rum'un lideri demektir. Bu adam müşrik. Bunu yüceltme. Bunu yücelttin mi kendi imamlarını küçük düşürüyorsun. Peygamberinden bahsederken Hazreti Muhammed böyle dedi diyorsun. Ne salatü selam var ne bir şey var. Peygamber böyle dedi diyorsun. Geçiyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kardinale mektup yazarken şöyle diyorsun. Ekselansları. Vay be. Vay be. Neden? Çünkü senin akıl hocan daha önce papaya mektup yazarken ekselansları diye başladı. O papaya büyük tavizler verdiği için cemaati bu kadar büyüdü. O kadar büyük oldu ki devlete kafa tutacak kadar. İkinci bir devlet oldu. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Kardinallere mektup yazmam lazım. Onları yüceltmem lazım, büyütmem lazım. Allah'ın peygamberinin ifadesine bak. Rum'un büyüğü Heraklius'a. Bitti. Selam hidayet yolunda olanlara olsun. Bak ona selam vermiyor. Müşriklere selam vermek caiz midir? Caiz değildir. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam burada genel bir ifade kullanıyor. Eğer hidayet yoluna girersen sana selam olsun diyor. Sözün özü. Daha bir giriş yapmadan Efendimiz Aleyhisselam direkt konuya dalıyor. Sözün özü, seni İslam'a tabi olmaya çağırıyorum. Müslüman ol ki selamet bulasın. Bir esnaf arkadaşım var. Buna müşteriler geliyor, Rus müşteriler. Bunda da biraz İngilizce var. İşte Çin'de, Rusya'da, İngiltere'de, Amerika'da biraz okudu bu kardeş. İngilizcesi de fena değil. Rus müşteri bir geliyor, çanta soruyor. Bu çanta kaç lira diyor? Hop diyor, dur. Seni Müslüman olmaya davet ediyorum. Adam şaşırıyor. Kardeşim diyor, ben çanta sormaya geldim diyor ya. Ne yapıyorsun diyor ya. Kardeşim diyor, bir dakika önce Müslüman ol, cehennemden kurtul. Ondan sonra çantanı veririm diyor, indirimli vereceğim diyor. Sen yeter ki Müslüman ol. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de çantayı vereceğim diyor. Bu da şaka mahiyetinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu da şimdi keyifleniyor, çantayı satıyor buna. Hocam diyor, bugün iki tane hayırlı iş yaptım. Hayırdır kardeşim, ne yaptın? Bir, satış yaptım, hem cebim doldu. İki, bir Rus'u Müslüman yaptım. Nasıl yaptın? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim. Peki bu adama İngilizce olarak bu kelimenin manasını söyledin mi? Çünkü iman etmesi için kelimenin manasını bilmesi lazım. Dili söyledikten sonra kalbinin ikrar etmesi lazım. Ve kendi inanışından ayrılması lazım. Bu üç şart olmadan iman yoktur. Aa, olur mu abi diyor, ben öyle duymadım. Türk filmlerinde öyle demiyorlar. Ya Türk filmi. Türk filmine bana örnek getiriyorsun. Ayet hadis mi bu ya? Yeşilçam bu. Çöp iş. Ne kadar varsa başörtülü hepsi hizmetçi. Yeşilçam bu. Ne kadar varsa Hacı Hoca hepsi sahtekar. Yeşilçam bu. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Çakmaş bir şeyhi oynuyordu. Yağmurun geleceğini bilen adam. Çakmaş şeyhi. Etrafında bazı hocalar var. Bu da çakmaş şeyhi. Matruş, sakalsız. Hocalarda bu kadar sakal var, bunda sakal yok. Ama evliya bu. Bunda da bacak ağrısı var. Bu yağmurdan etkilenme, romatizma. Romatizma var. Bu diyor ki hocaya, yağmur duasına çıkmayın evladım diyor. Boşuna, bugün yağmur yağmaz diyor. Hadi oradan diyor, deyus, sen bilmezsin diyor. Bu diyor ki ben bilirim kardeşim diyor. Bunun dediği günde yağmur yağıyor. Oradakiler diyor ki vay be, bu Allah dostuymuş. Bu evliyaymış ya. Bütün filmlerde ne kadar hacı hoca var, ne kadar namaz kılan adam var, bunların hepsi aldatıcı, sahtekar, kadın düşkünü. Türk filmi budur. Adamın bana getirdiği delil bu. Türk filmlerinde böyle değildi hocam diyor. Bir adamın iman etmesi için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın manasını bilmesi gerekiyor. Devam ediyorum. Sözün özü, seni İslam'a tabi olmaya çağırıyorum. Müslüman ol ki selamet bulasın. Yüce Allah da sana iki kat sevap versin. Bak şimdi burada ince bir nokta var. Neden iki kat sevap versin diyor Efendimiz Aleyhisselam? Çünkü İslamiyet'e göre bir adam gayrimüslimlikten, Yahudi ya da Hristiyanlıktan ya da ateistlikten İslam'a girerse, tövbe ederse bu adam bizim bir aldığımız sevaptan iki tane alır. Bu Allah'ın olayı dengelemesidir. Adam 30 yaşına kadar Hristiyan olarak yaşamış, cehenneme doğru gidiyorken İslam'dan etkilenmiş, Müslüman olmuş. Bizse 30 yaşımıza kadar hep ibadetteyiz. Bu adamın bizi yakalaması için ne lazım? İki özellik lazım. Allah Teala bu gayrimüslimlere, İslam'a sonradan girenlere iki avantaj veriyor. Bir, eğer İslam'a girdikten sonra o eski kötülüklerini bir daha yapmazsa o günahların tamamını sevaba çeviriyor. Şu nimete bak Allah aşkına. Bu günahların tamamını sevaba tebdil ediyor. Seyyiat hasenata dönüyor. İki, yaptığı her iyiliğe o 20 alırken biz 10 alıyoruz. Peygamberimiz ne diyor burada? Sen eğer iman edersen, selamet yoluna girersen Allah da sana iki misli sevap yazar. Devam ediyor. Yüz çevirirsen idare ettiğin fakir halkın günahı da sana ait olur. Çığır açanlardan bahsettik değil mi geçen hafta? O hadis-i şerifi anlattık. Şimdi Heraklius İslam'ı kabul etmedi. Mektubun sonucu budur. Heraklius İslam'ı kabul etseydi peşindeki binlerce milyonlarca halk papazlar kabul edecek miydi? Edecekti. Ama Heraklius canından korktu, saltanatını kaybetmekten korktu. Bu papazlar, bu din adamları beni öldürür dedi, iman etmedi. Saltanatı imanın önüne geçti. Yazıklar olsun ona buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Yazıklar olsun dedi. Ve binlerce, milyonlarca insanın iman etmemesinin vebalini kim boynuna aldı? Heraklius aldı. Bu iş böyledir. Ey ehli, ey kitap ehli olanlar, Yahudi ve Hristiyanlar, geliniz, sizinle bizim aramızda birleşeceğimiz müşterek olan şu sözde karar verelim. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara sesleniyor. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'ın yanı sıra Rab edinmesin. Şimdi Hristiyanlıkta artı işareti diye bir şey var, artı. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bu artıya ne diyor? Sahabi soruyor, ey Allah Resulü burada bu papazlarda bir artı var, tam burada. Bazıları kafasının üstünde tutuyor. Nedir bu? Bu puttur buyuruyor. Put. Hubel nasıl bir putsa, bu da bir puttur. Müşrikler nasıl Hubel'e tapıyorsa, Hristiyanlar da şu anda artı putuna tapıyor. İsa Aleyhisselam zamanında, İsa Aleyhisselam'ın üzerinde herhangi bir artı işareti var mıydı? Yoktu. Bu nereden çıktı? Siz uydurdunuz. Sözüm ona, İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmiş. Çarmıha gerildiği halde artı işaretindeymiş. Bundan dolayı hatırlayalım diye biz de üstümüzde artıyı kullanıyoruz. Bir ehli sünnet kardeşimiz de bu papazlardan birisine şöyle demiş. Siz niye bu artı işaretini kullanıyorsunuz? Papaz demiş ki İsa Aleyhisselam bu artı üzerinde öldürüldü. Tamam da kardeşim demiş. İsa Aleyhisselam elektrikli sandalyede öldürülseydi burada bir elektrikli sandalye mi olacaktı? Putlaştırmışsın, ilahlaştırmışsın. İşte İlahlaştırdıktan sonra ona tapmaya başlıyorsun. Onu ilah edindikten sonra ibadetini ona yapmaya başlıyorsun. İşte bunun adı şirk oluyor. Peygamberimiz de burada o Heraklius ve etrafındaki papazları uyarıyor. Bizler birbirimizi Rab edinmeyelim. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ama kulum, bak sözümün başında kul diye başlıyorum diyor. Birbirimize Rab edinmeyelim. Tek ilahı Rab edinelim. Ortak bir sözde buluşalım. Bu söz nedir? Tek ilah vardır. Ayetle bitirmiş Peygamberimiz Aleyhisselam. Eğer onlar yüz çevirirlerse siz deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Ve bağınızı kopartın. Tebliğimi yaptım mı? Yaptım. Kabul ettim mi? Etmedim. Yolun açık olsun. Efendimiz Aleyhisselam tebliğini yaptı. Saltanatı, baş olma sevgisi imanını gölgeledi ve kabul etmedi. Ve bir Hristiyan olarak öldü. Allah Teala ülkemizde Hristiyanlığa meyleden kardeşlerimizin kalbine hidayet nasip etsin. Amin. Hristiyanlığı yaymaya çalışan, küfür yoluna hizmet eden kardeşlerimize Allah hidayet versin. Amin. Amin. Kimin kalbinde böyle bir tereddüt varsa, ya bu kolaydı, namaz yok, niyaz yok, bunlar da cennete gidecekmiş. Vallahi bu yalandır. Cennete gidemez. Hiçbir Hristiyan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadıkça cennete gidemez. Hadisle teyit edeyim. Bana iman etmeyen Yahudi ve Hristiyanlar cehenneme gidecektir. İbn-i Mace hadisidir. Kurtuluş yoktur. Muhammed Aleyhisselam'ı sevmek yetmez. Biz onun da peygamber olduğunu kabul ediyoruz ama uymuyoruz. Biz de doğru yoldayız. Yetmez. Ona uyacaksın, kendi uyduğun sapık görüşlerinden ayrılacaksın. Kurtuluşun tek yolu budur. Bunu yapmadın mı ayvayı yersin kardeşim. Kimse seni kurtaramaz. O artı, eksi, bölme, toplama, çarpma kurtaramaz seni. Efendiler, İmam Rabbani şöyle der. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sada.